nekere moom nee na mooy baat boo xam ne taarut te nangu na ko ko taara, te boo ko taaraa taara nga jeexitu ca maarifa. Neki rajulun waay boo ne ar rajulu muy waa jaa, masjidum jàkka boo ne al masjidu mu soppiku jàkka jaa. Xaani boo xasxasee al moom yow mi wax ak ngay waxal moom ci seen xel di ràññi ko lay doon. Waaw, ndax boo ne ko jour masjidan wisiteel jàkk rek, kon masjidan boobu day mel ne kon jàkk ju wisite rek mu baax. Waaye boo ne ko juril masjida day fekk kon yow am jàkk joo xam ne xam nga ko, te waaye xam na ko moom nga bëgg mu wisite ko, ki jàkk yi sanj bi mbaa jàkk ji ca bayti deme noonu. Bu ko si taara rek moom lay ràññi ko. Kon loo xam ñu taaraut te buñ ko taaraa mu jaxitul ca maarifa rek, xamal ne loolu nakkire la. Wala boog muy loo xam nangu wuta taara waaye am na lu mu bokkal lu nangoo taara, loolu juuru ci aw waaqihun mawqihama qad dukira, mu ne xam nga zoo bii fi di boroom taaraut waaye am na ku mu bokkal mel ni saahibu te saahibu nangoo taara. Tegtale ci ne kon zoo moom itam nakkire la, ndax moom ci bopp nangu wuta taara waaye am na kenn ku mu bokkal maanaa koo xam ne nangu naa taara. Tegtale ci ne kon zoo itam nakkire la. Wa xayruhu lu dul loolu maarifatun mooy maarifa, yan gannaaw ba nga xam lee nakkire lu bokkut ak ni nga xam lee nakkire rek mooy doon maarifa. Ndax ñu gën a gàtt sax mooy maarifa moom nga bañ ko muy juróom benn, boo leen génnee lu bokkut ak ñoom doon nakkira loolu sax far moo gën a gaaw, te ñoom ñu ngi nii mu boole la ko ci wàññi nga dégg. Ka hum ni ki hum kooku mooy damir, wa di ak di kooku mooy ismu isaara mel ni di jili jigéen, wa hinda ak hinda kooku mooy xalam, hind turu jigéen la wu siw buñ ko waxee ci arab yi ñu xam ne turu jigéen la. Wa bu ak sama doom bu góor kooku mooy bam laafee, xam nga ibnun rek moom nakkire la waaye boo ko boolee yaay ji tam ñu damir kon dafa laaf damir dafa laaf daal kenn ci maarifa yi loolu ba tey maarifa lay doon. Wal xulaam yi ak ngóor sa kooku mooy lu taara ba tey maarifa la. Wal lësi ak lësi lësi mooy morsool moom itam maarifa la. Kon boo koy wàññi ni ñu tegaloo ci daraja ngay wax ne damir muy benn mooy ci war a jiitu, xalam topp ci mel ne xinda muy ñaar, ismuy saara topp ci muy fii, mosol topp ci muy allazi, lu taara topp ci muy alxulaam. Ñoom noonu ñu tegaloo ci gën a leerante. Mu des nag kulaaf moom dangaa waxoon lam laaf rek lay bokkal daraja ba mu des ki laaf damir, mu ne ibni moom laaf yaa mënta amee daraja yaa, xalam mu ci sës ci garaat la mën a amee darajaam waaye mënta am daraje damir ci bopp ndax damir moom daa leer lool. Waaye ku bokk tëkku laaf damir moom lu mu laaf rek mën a amee daraja, bu laafee lu taara amee daraje lu taara, bu laafee yu sumuy saara amee daraje yu sumuy saara, bu laafee musool amee daraje musool. Ñu wax ni moom ñu war a tegaloo xam nga dafa tëgaloo noonu ci way wi waaye ci bunt yi moom noonu la koy tegalee, day njëkkee damir teg ci xalam teg ci yu sumuy saara teg ci yu sumuy sool teg ci lu taara teg ci lu laaf noonu la koy tegalee. Bunt bi nga toll na kon damir ko moom te yàlla tàmbali nag damir fa sam mi na nga tudde bi damir ci damir maa la nga xam ne lidi xaybatin yàlla na boroom fàddu mooy bañ fee nekk aw xudoorin wala ak teew boroom teew nag yaar la yow muy wax ak ngay waxal ku ci nekk teew na fi ka anta mel ne anta yow misaal la ci ki fi teew waxu ak woo moom misaal la ci ki fi nekkut. Dafa wax ni damir moom boo bëggee xam ngay wax ni mooy baat boo xam ne day tegtale ki wax baaka muy waqanteel baaka fa nekkut te jaarut tarutee ñu xam ko. Ndax boo ne anaa man kooku damir la jarul nga naa man diw, soo ne ma anta yow jarul nga naa yow diw, soo ne xuba moom i bi nga ne wa salallahu taala kawe ne xuba moom yàlla dañu xam ne yàlla nga wax. Kon damir moom mooy loolu, damir moo li tegtale kii wax baaka ñu waqanteel baaka fa nekkut te yow tuddoo trois loolu mooy damir. Dafa misaal nag anta ki nga waqanteel ak xuba ki fi nekkut misaal damir mu takkali mel ni anaawan waaye noonu rek la. Wa dot tisaal yi borom nga jokk minhu ci damir maa mooy la nga xam ne laa yubta daa diiful mën a tàmbalee wax ci moom daa yu maxnaam laa yubta daa bii walaa yel yi te du mën a topp illa ixtiyaaran ci cooware bu wax abadan mukk. Waa leen damir day ñaar, am na muttasil aju yokku am na mun fasil aju facc. Muttasil moom nee na mooy boo xam ne doo gis mukk ñu tàmbalee koy wax déedéet, dañ koy jokk ci paar rek waaye doo gis moom ñu tàmbalee ci wax. Ñaaral bi mooy boo dee wesal rek nga xam ne moom sa coobale nga nekk doo ci sësale illa maanaam doo def illa ba noppi teg ko ca mu sës ca, mais ne taa bi ci xumtu taxaw naa duñ wax bugg ne illa tu dara man. Waaw, yaa boobu ci ibni sama doom wala yaa bi ci ak daraba ñu door no kenn du ne illa yah ndare man manam damir mutashil mom bu dee soccoobare do jekki jekki teg ko ci illa bu dee wesar nag moom maanaam bu dee way wanara dëng nag moom mën na ca am moo tax boo xool saraaba ci fële ci xat wala ngay xool mu naa wa ama fi xaalaatil idtiraari fa yaqaw bu dee ci mbiri loru ci way moom mën naa am fa yaqaw ka xaw lii awoobu danaa maslu bi rabbil arshi ci borom aras min fiatin ci ab kuréel baxat boo xam ne beew na xale ci sama kaw famaa lii dépp mu may ñeel xawa du mukk naasirun jenn aji dimbale illaa hu ndare moom yàlla hu jooju mu wax muttasil la mu sisale ko ci illaa waaye bu fekkoon ne wesar la illaa iyaahu lay wax waaye nara dëng rek moo ko yóbbe loola kon jàppal ne muttasil moom def si tàmbalay wax du topp illaa ci sa coobare kal yaa yi niki yaaga wal kaafi ak kaafu ga min xawli ko ci sa wax ja boone woon ibni sama doom day ak ramaka teral na la wal yaay ak yaaga wal haay ak haaga min ci sa wax ja boone woon salihi laajal yow jigéen ji moom góor ga maala nga xam ne malaka moom na ko taleen misaal muttasil mu ne la yaa bi nekk ci ibni ak kaaf bi nekk ci ak ramaka misaal la ci muttasil doo leen tàmbalee wax doo leen toppale illaa ci sa coobare mel ne illaa yah wala illaa ka ba tey yaag ak xoo ji nekk ci sa lii yaag al saxeer bi nekk ci sa lii misaal lañ ci muttasil yaa boobu mooy faaxiri sa lii ndax sa lii day lamar dañ ci waxante jigéen yaa ji mooy faaxilam xii ji di ma foobu mbixi yaa boobu doo gis illaa yah xoo bi doo gis illaa hu ci coobare bu dee wesa bu dee way mën a dang nag mu mën na ci am mel ne illaa hu bi nga gis léegi ci wooyu wa kullu mudmarin bépp damir al binaa binaaga yaa ji bu dana war la wàññeel ko nee na nag mboolem damir yépp dañ leen a binaa wax nga ko ba tayyo ci hiraab wolof mooy damir bu ne na nga gis mel ko tey ba téere yi jeex ak mu jëm loolu lay maas amul maas ñu tey boo liggéey maas leneen ba tax na wolof zuma baatub la nga xam ne jurra jareef na ko ci damir kalaf zuma mi ngi mel ni baatub la nga xam ne musiba nasabeef na ko ci damir binaa googu tax na nee na damir bu nekkee bére bu jar ak bu nekkee bére bu nasab doo ko mën a xàmmee ci xool bi atte bi rek moo la koy xamal waaye doo ko mën a xàmmee ci xool bi ci misaal maral romb naa bika ci yow ak akram tuka teral naa la kaaf gi ci bika ak kaaf gi ci akram tuka mënu leen a xàmmee ci xoolu bët te xam nga ne bi nekk ci bika moom araf jarwee tax fii maxalli jarin jaar mbiro la ñu nekk bére bu jar te bu nekk ci akram tuka xam nga kaaf bi ma foobu mbixi la moom fii maxalli nasbin la waaye mënu koo xàmmee ci sa xoolu bët loolu nag binaa bi moo ko waral naa salaxa yiw na bu leen xee def saluxa yiw na it li raf yi ñeel rafa wa nas bi ak nasab wa jarin ak jar nee na naa rek mooy damir boo xam ne mën naa nekk muttasil ba àggal te bu la neexee mu nekk bére bu rafa bu la neexee mu nekk bére bu nasab bu la neexee mu nekk bére bu jar te du ko tey doon muttasil loolu moom dong moo ko mën am yeneen ñu ko mën waaye bu dee ñoom danaa bére bu nekkee mun fasil waaye moom nag mu nekk muttasil saa yu ne te mën a nekk rafa mën a nekk nasab mën a nekk jar moom dong moo ko mën ka xawli ko ñu ngi sa waaja nga ne un ref xamal binaa ci nun fa inna naa naka nun nil naa am nanu alminaha maya xam nga boo nee binaa ci nun mi jaar mu jaro naa boobu moom béréb jar la nekk boo nee fa inna naa naka nun xam nga naa ji mooy lisim inna lisim inna atte mooy nasab kon xam nga naa boobu bérébu nasab la nekkee soo nee nil naa am nanu ngay wax naa la fihlul maadin la ñu binaa ko ci sukkoon gi naa ji mooy faahilam alminaha di ma foolu bii kon xam nga faahil moom bérébu rafaa la kon naa bi ci nil naa bérébu rafaa la naa bi ci fa inna naa bérébu nasab la naa bi ci binaa bérébu jar la te gis nga yépp teewul naa ji nekk muttaxil loolu moom rek moo ko ci man moom wa alifun alif wala waaw ak waaw wa nuun ak nuun li ma ñeel nañ la nga xam ne xaaba fàddu na wa xëyri yi ak wudul la fàddu alif day dellu ci ñaar waaw day dellu ci mboolum góor nuun day dellu ci mboolum jigéen mu ne la ñoom nag mën nañu tegtale ki fi teew mën nañu tegtale ki fi nekkut yaa yépp lañ man ka xawli ko ñu ngi sa wax nga ne xaama taxaw nañ ñoom ñaar loolu xam nga day fiixlu maadin alif gi di faaxilam dellu ci ñaar ñi fi nekkut kooku nekkuñu fi boo nee wa lama xam leen yéen ñaar kooku dafa yokk ci lamar xam nga lamar moom ñuy waxanteel lay doon kon ihlama fi lamar la alif gi di faaxilam bu dee ñaar kon alif gi dellu ci ñi fi nekkut ci xaama alif gi ci ihlama dellu ci ñi nga jàkkaar loolu ñu ñu fi nekk bu dee waaw mool mi ne boo nee xaamoo taxaw nañ ñoom mbooloom góor ma mu ñu fi nekkut boo nee xoomoo jóg leen mu nekk ñu fi nekk nuun gi boo nee alhindaatu hindia xum na taxaw nañu na dellu ci ñi fi nekkut ak ba nga nee wa in kunna dem nekk nañu ulaati xam ne di waroom yomb ba tey na bu nekk na ci dellu na ci mboolum jëm ba fa nekkut soo nee kun na nekk leen muminaatin di way gëm kun na nekk lamar na bi nga cokk daal doon ñu waxanteel ndax xam boo ndee mu daalix ma noonu la mën nga ne as saydaani ñaari sayd ya yaqumani dañu taxaw ñoom ñaar ñu fa nekkut man nga ni antuma yeen ñaar taqumani mu ñaar nga jakarlo waaw du non la man nga ni as-saydona yaqumuna man nga ni antum taqumuna ñun gi man nga ni al-hindatu yaqumna man nga ni xumna jog leen ya hindatu ci la marji wala nga ni antumna taqumna antumna yeen borom jigeen taqumna da ngeen taaw kon jappal ma man ñu woné li fi nekk man ñu woné tam ku fi nekkut wamin tamir rafi bokk na ci tamir dafa ma lo xamne yastatir doy sutrulu li mu tam waxon nako moy amna tamir bo xamne day laq faaw ci ñu ko bañ mo faaw nga bu ko tok sa bañ waye mo nak fokk fekk tamir rafa lay don mo na sabu ko def jaddu ko def moy yenti mu ñu ko wax taxaw li ko ni sawaji nga ne ifal defal waafiq mu doppante yow naqtabit kon ñu ñew kon dess na ñew kon ñu ñew iz tashkuru ga nga sant dalay junjou na la ifal defal moy boy digal genn goor faaw mu ko anta so bindu anta ci kanam tam dañuy japp ne da fetli bo nga laq ci biir rek waye ñakuta na ko anta mu fay la waafiq mu doppante yow moy mu daari mu tambali am sa mu daari mu tambali am sa dañuy japp ne faaw mu ko ana man bo bindu ana ci kanam def lu wax ne yak nga way di wone kon da fetli ana bi nga nepp rek waye muntu ñak na bo naqtabitu moy mu daari mu tambale non bu tambale non faaw mu bu naxnu bo bindu naxnu ci kanam dina ko ay di wax ne yak nga ne ne kon dang ko fedle pi laq ci biir reway ñakku la laq wen tashkur da nga sant moy bo yakante genn goor bo yakante genn goor dañuy japp ne faaw mu nubu anta da nga sant anta yow bu anta boko bindu fay ne iz tashkuru anta de su wax ne yak nga ba dara sañ nga ko waye dañu wone ne kon dang ko fedle bi nga nubu ci biir way ñakku ta nubu bu don tashkur da sant nak mom jigen jamam la ñay bindu hiye ci kanamam bu don fahilam te ken duko ay waye bu delu ci ko ni waxantel faaw mu no banta wa dur tifa'in borom ko rafa'u wan fisalin te borom ko fac ana moy ana man huwa ak huwa mom wa anta anta yo en dafa am demir yo xamne mun fasil lañ waye dañu nek borom rafa fo lin fek yoy nak neena fuka ñaar lay doon yow mi wax da nga ci am ñaar mu andi ca kenn rek muy anaman daal di bàyyi ko ca des mu naxnu nun ñu ngay waqantel juróom lañ mu andi ci anta yow rek yow góor gi daal di bàyyi anti yow jigéen ji bàyyi antuma yeen ñaar ak antum yeen boroom góor mi ak antum na yeen boroom jigéen mi ñu fi nekkul tam juróom lañ mu andi ci xuwa moom rek muy moom góor ga muy xuwa mu bàyyi xiya moom jigéen ja ak xuma ñoom ñaar ak xum ñoom boroom góor ma ak xum na ñoom boroom jigéen ma mu ne re nag wal foro bànqaas ya laa tashtabihu du ñu lënt mooy kenn ku ne wax naa ci benn ba ci njëkk nga jàllal sa bopp teg ca ba ca topp jërul ma koy woy daleen day jàpp ne bu mu ne anaaman rek da nga ci mën a teg nax nu nun su ne xuwa moom da nga ci mën a teg xiya xuma xum xunna bu ne anta yow da nga ci mën a teg anti antuma antum antunna wa dun tisaabin boroomu nasabu fin fisaalin ci biir ak facc joxi la defeef na ko iyaaye mu iyaaye man batay momit watafri on bangasal ga lay sa mushkilan di aju ajilant ene damir yi nga xam dañu nasab bu nopp nek mun fasil aju tagaliko moy ba man nga len tambale wax tay bo len de bindu duñ takalo baat bañ dañ dendal dañu beru ci minuit to may sen tambale wax man ñu top illa itam way beru nasab lañu nek kon jappal damir mun fasil moy damir bo xam nga ko tambale wax sa ay le sauvé man na top illa boko bindi itam mom du takko baat ba ngay koy bam dendal da koy beru ci min mi beru ko ci primi yeena neena bu fekke yeena sam ngay wax mom fukki baatu ñaar lañu doon ben kep la ci wax mu iyaay man dal ci tek neene bangasal nga moy tak ci tek bu fam daano du leunt du jafé ko bu nga wax ni yi nga mu ñoom wax mu iyaay ak iyaana ñi nga jakar lool mu iyaaka iyaaki iyaakuma iyaakum iyaakuna ñu fa nekul mu iyaahu iyaaha iyaahuma iyaahum iyaahuna ki baato ñaar yooyu foofu fekk mbirum na sobe ñu nekkee daañu nekk ma foofu bi lu bari mu ñoo nekk itam xabari kaana daal demi noonu wala yo jiw du dikk al mun fasilu damiri mun fasil fi ixtiyaarin ci coobare wu wax isaata attandeem jamtalu na an ya ji abrikee al muttasilu damiri muttasil xam nga damiri muttasil bu ne am na mun fasil bu mu jàkkaar lool léegi nag nee na muttasil daa gën a gàtt saa yoo xam ne muttasil mën naa ñëw rek bul andi mun fasil boo ko defee mu di yàq. so mané ni khumtu taxawna bul ni khama taxawna ana man ba mané ni khumna taxawna nu bul ni khama taxawna nahnu nu so mané akramtuka teralna la bul ni akram teralna iyyaka yow kon jappal ni muttasil mo ñew rek bu fa andi mu fasil ndax muttasil mo gëna gatt te gatt gi mo ci ëpp solo ñu mëna iyyaka na'budu nga xamné suñu wax né na'buduka wa nasta'inuka tuté ñu né iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu léegi daan jittal ma fonu biima nak bu fekké dañ ca djublu lu mëna ga dañ ko bëgg wax iyyaka yow dong na'budu lañu jaamu wa iyyaka yow dong nasta'inu lañu sakko dimuniko lolu jittu gi rek moko maye waye bo waxo na'buduka dañ lañ la jaamu day tekki né kon man na am tam ñu jaamu leneen lu bokk te yow bon won nasta'inuka yi day melni kon dañ lañ sakku sandi mu waye dañ ko sakku ci keneen tam jitu gi mu jitu lolou lay jarign dañ wax na yeur bi yo xamni def ko fa jitu ngir lolou patay lolou ayu nu ndax lim jitu waye batay fi tolu ni du meuna wax na budu iyaka ak na sayenu iyaka xamna ko mujju nopi di mun fasil ndereet wasil na nga jokale awif sil wala nga tagale ha asalnihi haji nek ci salnihi laaj mako wama ak la nga xamni ashbahu nirnako damay jundi dela bu fekke fihal ba day jagati yari ma fol te ko ñaarel ko de ku don xabar ci jotan manam dal bokku ci kana ki bokkum ba zanna ki bokkum tew nak fihal ba am yari ma fol waye sen jotan do mo tara xabar kon neena ba la ñexé jokal yar yépp ñu bokku nek muttasil ba la ñexé tagale ko nak kenn ko don mu fasil ba la ñexé ni salnihi laaj mako su ba wa da nga takal yar yi ñi ji ak hi ji ba la ñexé tagale ben bi ne salni laaj ma iyahu mom patay adirham duram ba man nga ne ataytuka ho joxna la ko man nga ne adirham duram ba ataytuka joxna la iyahuma wa nga xamne la nexe takhal bu la nexe jokale al khulfu wote ga nak intama askanuna fi kuntu ho ci kuntu ho nek na ko kaza kana ko nonu khiltanihi jarte ngamako manam bu fekke ne yar yoy dañu ciosano ci mutara khawar niki kana xam nga kuntu bo serlo tu moy ben damir bi ho moy bu ñaarel bi sen ciosal mu fa xabar la won ndax limi kana ki bokam xilta do nga gis tam danna ki bokam la xamni ni wi ak hi bi ci ciosal mu tara xabar la ñoon fofu neena wuta nañ ci lan mo ci gëna rafet ndax am nangu ni lo ci def mu bax kenn do wax ni yaq nga waye lan mo gëna rafet ci lañu wuté am nañu ne kuntu ho mu jokkalo ak xiltani mu jokkalo mo gëna rafet am nañu ne kuntu iyahu ak xiltani iyahu mu gëna rafet mune man nak wa akhtaru man dana tan ittisalan ak jokalo mo bi talif mo wax lolu ene man nga ne kuntuhu aqiltani mo mo gënal xeyri kulli man nak ikhtara tan al infisal xatiga kulli man da ci jublu si boy no mason na siw ci naho bañ ko wax jitu xam naho am na neena mom takalek la gënal nga ne kuntu iyahu aqiltani iyahu la gëna taw wa qaddim nga jital al akhassa damir ba gëna jago way damir ba gëna maharifa rek wala nga damir ba gëna leer fetti salim ci jokkalo manam bu damir yu tassé ta jokkalo bolé ci da ngay sét ba gëna leer nga jital ko jappal ni damir bi gëna leer moy damir ki wax ba ca top moy damir ki ñu waxantel ba gëna leer adi nak moy ba top kana no moy damir gi fi nekkut fu mel ni salni hilaj mako xam nga leena jokkalé te ya bo du ci ci yow mom mo gëna leer hi ju dem ci ci ka fa la wone kut fa nga jital yaaji ne sanni hi waye bo mujjé yaaji jital hi ji wala nga sell ko bu baax bo xasse bay jokkale mom do xol ni damiri tegalo ci gëna leerante moy damiri mu takali mo gëna leer damiri mu xaat top ci damiri xaye dess gannaaw su ñaar damiri taxé ta nga leen jokkale nak mom na nga sam lolu bu gëna leer na jitu bu gëna leer di mujjé niki adirham duram ba ataytuka ho joxna lako bo len day jokale faaw kaaw ji moy jitu hoji nga xam nga kaaw gi ko yakantel la te hoji mom param bi fi nekul la kaaw gi faaw da wara jitu ngani ataytuka ho waye do mon wax ataytuhu ka dede ton dis ko faaw da wara sam do ngi ci kaw rek day jokale nak de waxat di man nga jital ma ci itaku la sok fin fi salin ci fatch ana bo ko sobe tagale mom bu la nexe ko la nexe jidir ko la nexe mujjé bu la nexe ni adirham duram ba ahtaytu ho joxna ko iyaka yow bu la nexe ni adirham duram ba ahtaytu ko joxna la iyahu mom jappale bo ko sobe len tagale mom ko la nexe jidir ko la nexe mujjé lolu mom waye boy jappale ko xaw nga sam lolu wal sam na nga waral faslan ak tangale fitiha dirubati ci benno daraja ga moy ay damir tax yo xamne dañu bok ñoom ñepp doon damir ku wax wala ñu bok nek damir ku ñu waxantel wala ñu bok nek damir ku fi nekut lolu fetle koy waral nga boode fetli da nga baamu damir ñaar yoon su baba am neena faaw nga tagale len sok bëgg wax jox nga ma man do wax ah tay tani ni anam do baamu yaaji ni ah tay tani ni sok bëgg wax jox na la yow do ko wax ah tay tukaka baamu ka ñaareen faaw ben bu ñaar do nga tagale ko do wax ah tay tani jox nga ma iyaaya man ah tay tukaka jox na la iyaaka yow way bu wax ah tay tukaka bu wax ah tay tani ni wax ah tay tu ho ho ñu joxna ko mom baamu ho ñaar yoon dedet nga len jokale faaw nga tagale ben wi ni ahataytu hu iyahu wala fed ni mako waral su baba nga sam lolu ben no daraja mom faaw nga tagale ben wa qad yubi amana bu daganale al ghaibu faddu ga fihi ci ben no daraja yi waslan jokale neena bu fekke ni yaari damir yoyé yalla da def nekkuñu fa nekkuñu ñoy waxantel nekkuñu ñoy wax yaari damir ya wa ñu fi nekul lañu dara fi tam ñu baña yamo nek kenn ka nek mufrad kenn ka doon tasniya su boba neena lool mën na tax ñu nga sañ leen jokkale da bay leen tagale te jokkale leen wala sara bi misale bo xole fa muy waxe mun da ja bole in ikhtalafa lafzuhuma ka an yakuna ahaduhuma mutannan wa thani mufradan nahu as-saydani ya ri saydi ñu ne ha ngani ad-dirhamu dirham ba tay ñu ne ha ngani a taytuhuma hu joxna len ko ñoom ñaar xam nga bo set lu huma ko yep da nga leena jokale soko jokku ñu tun day nek taytuhuma iyahu lool lay ron waye ne nga mom yaar da ngi nekku ñu fi nga delu ci yaari sayyid yak adram ba ta kenn ki huma la di ñaar kenn ki di fodi mufrad lool mo lay may nga jokkal len ni ni ah taytuhuma hu waaw waye bu fekkoni ah taytuhuma huma la waaw ngani ah taytuhuma tegas jëru xumaati waaye nag mooy nañ ko fumal ni nga xam ne nekkuñu fa te yëmuñu di ay mufrat bay tas ne kenn ka day mufrat kenn ngay tas ne ci misaal wal tusima warloof na nuunu wiqaayatu nuunu wiqaaya qabla yaa'i nafsi ci njëkk yaayu mutakalim maxal fixil bu àndeeg fexal yaayu mutakalim mooy yaabidil si ci yow mi wax kooku moom nee na boo ko jokkee ci fexal moo xam maal yi la mo xam mudarif la mo xam lamar la bala nga andi yaaji na nga andi noonu jëkk noon gi wax noonu wiqaaya mooy noonu gi fegal fexal ba du kasara wiqaaya fekk lay firi soo bëggee wax akrama nii teral na bu wax akrami doo ko wax ndax kon nga kasara fexal bi di andi noonu ko defee noonu kasara yaa bi dor cee jokk nga ni akrama nii axtaa nii jox na ma ngay wax karama ni teral na ngay wax bu wax karami yi mel non dal faaw da nga andi non gi kok moy filma bi ba dem dal mel mu ni yukri mu ni da na ma teral patay bu jek jek jok ya ji tan de wonun da kon mu sopp ko yukri mi fal ken du kasara so do ni akrim ni teral mu la mar ji nak mom bo dagon non gi rek mu sopp ko jigen ndax bo dagé ni gumul akrim ni te mel ko day ni akrim ni teral yow jigen ji du fi rek teral ma kon ya bi ni sopp ko ya wal mukhatabati mu akrim ni teral yow jigen ji kon fofu mom mën ngi moy tam du mëna ñak walay shi lay shi nak xat ñu dima wayef nako ñu gis nañ nak ko andi lay sa ci wayam jox ci ay mutakalim te andi noon te lay sa fi lu ma din la lay sa ni dara man la waron wax way waxu ko dafa wax rek lay shi ko da waxone adatu qawmi ka adidi taysi id dhahaba al qawm al kiram lay shi dara man lay sa ni da waran wax mu ne lay si rek kese lool nu ñew na nga gis ko walaytani fasha shiwna walayti na dara niwna manam inna ki bokkum da ci am yu am nunu wiqaya tañu wuti atté mu ne la lay tamam ci inna ki bokkum la mom nak la gënu bari mo bo ci jokk yaay mutu kali nga ci boole noon nga wax laytani ak ne xon man mo gënu bari layti kese layti bax na waye laytani mo ci gënu bari nga am nunu dal mo gënu bari ñak ko andi wa ak gis nga safane atté bobu nax la xal la and ak la xal la ñu tam ci inaki bokkum la waye mu neena da safano layta mom li gëna bari bo ci jokk ya du am noon lahal li ndax leman dong bañ ci def non mo gëna bari lahal lani ya rek bax na waye lahal li kesse bañ am non mo upp lahal lani te layta nak mom layta ni mo gëna na bari layti wa kum ta nga nek mu xayaran diko ñu tanlo fil baqiyati ci way desi bok yina am bok yina juroom ben lañ ya rek lañ ci wax mu lay tag lahal la yenti des nak mom neena nga def ci noon gi bo ci jokk yaay mu tagalim ak nga bayiko nang ko ci def ñoy mo dong dara gënu ci rafet sama rom nga ne inni naka man ak inna ni def ko ci ñoy mo nga ne anni naka man ak anna ni def ko ci ñoy mo nga ne ka anni da naka man ak nga ne ka anna ni ñoy mo inna anna ka anna la hala layta lakin la way lakin itam nga ne lakin ni bañ ko ci def mo nga ne lakin ni def ko ci ñoy mo kon jappal ne yenté ndew gi bari ñoy mo wa khaffafa wayfalna minni wa hanni ak hanni baxdu man lenn ci ñi nga xamne qad salafa jituna idda tiraran ngir la rewoy xam nga min day araf jar bo bëgge mu jar yaay mu tekkalim dañ ci andi ñun yu xaya nga boole and ji ci min ak and ji ci xam ba tay ben lañ xam bo andi ñun go bu nak boole wacc ci and ji nek ci ñom xam nga min amna noon han amna noon bo ci bëgge jokk yaay mu tekkalim may mo bo bëgge ñu jar yaay mu tekkalim ngi andi gene ñun ñun yu xaya kon faawu da wara sadda nga ne min ni ak han ni kon la wara doon mune nak bu fekke day way wo xam da na deung nak lolu ñu ñuk ñu dañ way xal def ko mini ak hani dindi sadda gi mu dess mini ak hani ndax la way rek lolu ñuk ñu dañ ko def ay wo ngay seen sarab mo may bisa ayu hasailu ajlaj han hu walis ñom wa hani ak walis man hani rek lay don du am sadda la studer man min xayis may bok ci xayis wala xayis am tudit xayis mini muy bok ci man nga xamne hanni la waran don ak minni mu sadaleen waye sadawulee ngir la rewoy tax buñu pesse duñ ko sadaw ndeyep lolu la dess nakoy def wala duni la duni bañ ko sadda xal la neewna fi la duni ci la duni xam nga la dun do ñu terfu makan la la dun terfu makan la bo ci day jokk nuñu xaya da nga jël nuñu fi nek sadda ko ci nuñu gogo mu dal don la duni mu sadda mo tam neena ñu wayal ko wax la duni kessa rek batay neewna gëna bari rek moy nga wax ciosan li sadda ko ne la duni waye nga wayfal ko ne la duni rek mo bari wut wal hasu afaf ga aydan batay qad ya fi amana mudik fi khadni ci khadni doyna ma wa qatni ak qatni doyna ma qadni ak qatni li ci gëna bari mom bo ci lay jokk yaay mu tekkal lim ñi nga koy def baye ci noon gi muy khadni doyna ma ak qatni doyna waye nak nga dag noon gi mu dess qadi rek ak qati seenu ndag lal ton bari wut diga ñu bari rek moy ñu am ko xadmi xatmi ay qadi xati rek mu bari wut Allah alamu li modi alam dafa jeexal damir mu tekki nak xalam ndax mo gëna rañ ko ci maarufa yi gëna ko damir jalle ismun lisim ya hayyinu tok dana rañel al musamma lañ koy tuddé mutlaqal ci luddul leneen ci yoko rajulun bantank halamuhu moy halami lisim halam mom neena moy bar bo xamni soko waxe ñu daldi xam la nga wax fassasa te am benen tank bo ci tank na nangam wax ñu xam ko mom dal min nañ ko bokku tuddu rek daldi xamne mom nga wax ne boone touba rek dal xamni touba nga wax boone mbacke bawol rek ñu xamni mbacke bawol nga wax boone muhammad ñu xamni no tour gor la donte sax bari ñu ko tuddu boone gor ci to lo si ci wala fi ane mom dal ñu ne ko bokk tuje ñu wax xam ko sa lolu moy xalam ka jaafar ni ki jaafar ci arab yi ñoo alam la ci goor to goor la waxana bo ne jaafar ñu xam ni goor nga tuddu donte baral ñoko tuddu wa khirniq bu rek ñoom alam la won ci jigen moy tafanu jaafar wa qaran mom alam la won ci giir wa ismu mu xam ni walu ñoo ci sax ci ko dole ci waxaran di waxna waysu al qarani yu kay ko ci qaran wa hadanin ak hadan mom xalam won ci dekk hadan ci yaman la wa lahiqin ak lahiq lahi xalam la won ci fas wa shadqan ak shadqan mu xalam la won ci galem wa haylatin ak hayla mu xalam la won ci gatt ismu shatin nana ab gatt won ko ci won wa washiq ak washiq washiq mu ismu kalbin xalam la won ci xaj nga xalam mom daga moy bal bo xamne siwlo boko tuddé ñepp xam ko fi saasare kon lolu kon mëna yaatu ci lune ci ñu tuddu lool rek mëna ci am lo taxu misal ko ci xéet yoy yépp wa ata dik na mom xalam isman bir mu di autour wa kunyatan ak ko dakental wa laqaban ak laqaf ina xalam wéle ñu xaj ko ñetti xaj am ñu woy ismun autour am ñu woy kunya aw dakental am ñu woy laqaban